बेचैन दिल को हम थाम लेंगे, दिल को जरा सा आराम देंगे। आज नहीं हम तेरा नाम लेंगे, ओ याद जो आएगी तेरी तो बेचैन दिल को हम थाम लेंगे। कहीं भी चैन आता नहीं, बेताबी कोई भी मिटाता नहीं। वादा किया है हमने, ली है कसम, आने न देंगे तेरी यादों को हम। कम न होने देंगे हम अब ये फासला, ये जाम लेंगे। आज नहीं हम तेरा नाम लेंगे, ओ याद जो आएगी तेरी तो बेचैन दिल को हम थाम लेंगे। दिल को जरा सा आराम देंगे, आज नहीं हम तेरा चैन दिल को हम थाम लेंगे। तन्हा अकेले दर्द झेलेंगे हम, तेरी जुदाई के उठा लेंगे गम। तुझ पे लुटाएंगे सनम जिंदगी, कुर्बान तुझ पे है हमारी खुशी। हम दुआएं करते हैं हम तेरा इल्जाम ले।